W MediaMarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 lipca, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Justyna Mączka. Podpisana przez prezydenta ustawa o ustroju sądów powszechnych już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Na propozycje Andrzeja Dudy dotyczące Sądu Najwyższego i KRS-u czekają i politycy PiSu i opozycji. W tym serwisie Trójki także o programie Aktywna Tablica, który ma unowocześnić szkoły i o zagranicznej promocji gospodarstw agroturystycznych z Małopolski. W Dzienniku Ustaw opublikowano podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych. Wejdzie w życie za 2 tygodnie, a zmienia m.in. zasady powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości. Wprowadza także zasady losowego przydzielania spraw sędziom. Parlament przyjął również ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednak prezydent je zawetował, argumentując, że zmiany są potrzebne, ale muszą być zgodne z konstytucją. Andrzej Duda nie zgadza się też z pomysłem wzmocnienia władzy prokuratora generalnego nad Sądem Najwyższym. Prawo i Sprawiedliwość deklaruje wolę współpracy przy tworzeniu prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Natomiast opozycja obawia się bardziej zdecydowanych działań PiSu i sugeruje, że partia rządząca chce przeciągnąć niektórych posłów opozycji na swoją stronę. Tematem zajął się Karol Darmoros. Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę prezydenta Dudy i chcemy skonsultować z nim jego zamiary, deklaruje poseł PiS Jacek Sasin. Nie wyobrażam sobie, żeby ich nie konsultował z większością parlamentarną, bez której akceptacji na takie projekty nie mogłem być przyjęcia w parlamencie. Poseł PiS dodawał, że w tych konsultacjach powinno uczestniczyć też Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego wiceszef Patryk Jaki mówił w radiowej Jedynce o jego zdaniem istotnym elemencie reformy sądownictwa. Nie da się zmienić dobrze wymiaru sprawiedliwości, zostawiając tych samych ludzi, którzy odpowiadali za patologię tego wymiaru sprawiedliwości. Poseł PO Marcin Kierwiński obawia się bardziej zdecydowanych działań ze strony Prawa i Sprawiedliwości już po wakacyjnej przerwie. Jarosław Kaczyński powiedział wczoraj właściwie jedną rzecz. Nie udało nam się teraz z Sądem Najwyższym, ale uda nam się. Teraz trwają łowy na posłów opozycji o słabszych kręgosłupach, mówi poseł PSL Piotr Zgorzelski. Pan prezes Kaczyński próbuje zmontować większość niezbędną do przeprowadzenia swoich reform poza klubem pana premiera Gowina. Jednak politycy Zjednoczonej Prawicy zgodnie zapewniają, że parlamentarna większość jest niezagrożona i stabilna. Karol Darmoros, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Ma być więcej nowoczesnych pomocy dydaktycznych w szkołach. Startuje rządowy program Aktywna Tablica. Szkoły podstawowe mogą starać się o pieniądze, żeby kupić m.in. tablice interaktywne czy monitory dotykowe. Eksperci zwracają uwagę, że z takich pomocy trzeba umieć korzystać, żeby dobrze służyły młodym ludziom. Anna Ostrowska, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej, wyjaśnia, że program wpisuje się w pomysł doposażania szkół. Na tyle, aby mówić o tym, że szkoła staje się nowoczesnym miejscem, tam gdzie uczniowie mogą korzystać ze sprzętów podczas lekcji. Aleksander Pawlicki ze Szkoły Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę na to, że wprowadzenie na lekcję projektora czy tablicy interaktywnej samo w sobie nie poprawi nauczania. Potrzebny jest pomysł i wyobraźnia nauczyciela. Ono może nawet paradoksalnie tę lekcję pogorszyć, jeżeli będziemy używali tej pomocy nieumiejętnie. Program będzie realizowany w latach 2017-2019. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Niemieccy Kaci, polskie ofiary. Taki jest tytuł wystawy przygotowanej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w związku ze zbliżającą się rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. 66 plansz umieszczono na ogrodzeniu siedziby wytwórni. Aleksander Przoniak. Są to 3 plansze opisowe i 63 merytoryczne, a właśnie 63 dni trwało Powstanie Warszawskie. Pokazują one, jak wyglądało miasto w czasie powstania. Wystawa ukazuje ofiary walk oraz niemieckich wojskowych, którzy byli odpowiedzialni za śmierć powstańców i mieszkańców miasta. Jak mówi prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Piotr Wojciechowski, wystawa jest skierowana zarówno do warszawiaków, jak i turystów. Jest to pewna taka skromna odpowiedź, by umożliwić też obcokrajowcom, którzy tutaj tłumnie przychodzą na Stare Miasto, żeby dotrzeć do nich, do ich świadomości. Oglądający wystawę mogą także skorzystać z aplikacji, która umożliwi uzyskanie szczegółowych informacji na temat wydarzeń sprzed 73 lat. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Gospodarstwa agroturystyczne w Małopolsce zaczynają się promować poza granicami Polski. Zakończyło się tłumaczenie na angielski oferty obiektów, które znajdują się na 4 szlakach turystycznych. To są oferty dla tych, którzy cenią bliskość natury, mówi dyrektor Sądeckiej Organizacji Turystycznej Bożena Srebro.

Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś premiera płyty Jestem Przestrzeń, płyty Moniki Bożym, i to nasza płyta tygodnia. Kolejna piosenka, znają państwo tę piosenkę już z trójkowej anteny. Muszę to zrobić. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać. Muszę odejść i znów będę sama. Odbiorę ci Monika Bożym z płyty Jestem Przestrzeń. Pora na rozwiązanie konkursu off-festiwalowego, w którym pytaliśmy o to, który z zespołów tegorocznego off-festiwalu powinien nakręcić wideoklip w Katowicach i dlaczego. I tak, odpowiedzi mamy, 4 wybraliśmy, bo mamy 4 podwójne karnety. Pierwszy karnet dla pana Sebastiana z Katowic. Katowice to kolebka polskiego hip-hopu, dlatego myślę, że Talib Kweli idealnie spasowałby się w śląsko-industrialnej scenerii. Można by jeszcze zaprosić do kooperacji chłopaków z Kalibra i Pocahontas i razem rozbiliby bank. To pan Sebastian. Kolejny list od pani Katarzyny z Mysłowic. Chciałabym, żeby teledysk w Katowicach nakręcili Kigaku Mojo, czyli jedyny zespół z Japonii na tegorocznym ofie, bo myślę, że Japończycy pokochaliby Katowice, gdyby tylko mieli szansę się o nich dowiedzieć. Kolejny od pana Grzegorza z Legnicy. To powinien być zespół Kobiety z Wydm. Teledysk nakręcony na hałdach górniczych, odtwarzany w negatywie, będzie wyglądał jak Wydmy nocą. I 4 Kasetę podwójne dla pana Tomasza z Bytomia. Teledysk w Katowicach może nakręcić grupa Łoskot, a powinien powstać we wnętrzu tramwaju linii numer 9. Odgłosy torów, popiskiwanie na zakrętach i uspokajające kołysanie. Jeśli do tego dodamy jeszcze nocną porę, teledysk byłby esencją Śląska. Napisał pan Tomasz z Bytomia. Pewnie pan Tomasz i mieszkańcy Bytomia także wiedzą, dlaczego akurat linia numer 9. No, nie mam pojęcia. Wyobrażam sobie, że to jakaś szczególnie romantyczna linia, ta dziewiątka w Bytomiu, w Katowicach. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. No i zmieniamy dyscyplinę, bo teraz o rowerach będziemy rozmawiać. Startuje Tour de Pologne. Tam jeżdżą zawodowcy, ale mamy w Polsce wielu amatorów, takich zaawansowanych, półzawodowców właściwie. Dziś na rynku w Krakowie prezentacja drużyn. Jutro pierwszy wyścig, tu mówię o tym zawodowym, o prawdziwym Tour de Pologne 74, w którym weźmie udział 154 kolarzy z 22 drużyn. Ale oprócz profesjonalistów na starcie staną też amatorzy, przejadą rundę królewskiego etapu, czyli trasę Bukowina-Resort Bukowina-Tatrzańska. Zainteresowanych nie brakuje, bo kolarstwo amatorskie w Polsce kwitnie. Pasjonaci kupują drogie i bardzo drogie rowery. Nie brakuje też imprez, na których można się ścigać. Wspomnieliśmy tutaj o tym, że amatorzy chcą zobaczyć, jak to robią zawodowcy. Piotr Krakowiak, pasjonat kolarstwa. A tak naprawdę amatorzy nazywają się profesjonalnymi amatorami. Mają coś z zawodowców. Sama technika sprzętu, na jakim jeździmy, już nie odbiega praktycznie zupełnie od sprzętu, na którym jeżdżą zawodowcy. Tu mamy rower za jakieś 5 dych, 6. 50-60 tysięcy? Tak. Z czego to jest zrobione? To jest rower w pełni wykonany z karbonu. Dominik Rukat z firmy VeloArt. A tak naprawdę, jeżeli klient ma życzenie, to tak zwanego sufitu nie ma, bo możemy naprawdę sobie mocno poszaleć. Sama rama potrafi kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych, a do tego jeszcze osprzęt, taki jak osprzęt elektroniczny czy osprzęt bluetooth, więc faktycznie te rowery są coraz droższe. Tak, absolutnie. Bartosz Basiński, kolarz amator i ramiarz budujący rowery na zamówienie. Tutaj rzeczywiście na tych wszystkich wyścigach, w których ja biorę udział i jeżdżę na takie półamatorskie, krótkie wyścigi, 50, 60, nawet 100 kilometrów, tam rowery są oczywiście za 4-5 tysięcy złotych, ale jest bardzo, naprawdę bardzo dużo rowerów, których wartość lekką ręką można określić 15, 20, 25. Rozumiem, że pan pracuje. Tak, na co dzień jestem żołnierzem zawodowym. W pracy hełm, na rowerze kask, prawda? W pracy mundur, na rowerze trykot kolarski. Łączę to dojeżdżając do pracy codziennie z Legionowa w okolicy Nowego Dworu Mazowieckiego i po pracy z powrotem do domu. Ile to jest kilometrów? Łącznie dziennie średnio około 60-70 kilometrów. Co pan robi teraz? No teraz wieszam jedno właśnie z takich cudów techniki, czyli rower za kilkadziesiąt tysięcy, który ma już elektroniczny osprzęt i chciałem, żeby państwo usłyszeli też, jak to pracuje, bo myślę, że sam dźwięk, podobnie jak z tymi słynnym dźwiękiem w drzwiach od Mercedesa, jak zamykamy te drzwi, to sam ten dźwięk powoduje, że aż chce się tym samochodem jeździć, to podobnie jest z tym elektronicznym osprzętem. Ludzie rzeczywiście chcą już nie tylko wydawać na samochody, na domy, ale jeżeli mają rzeczywiście jakąś pasję, no to tą pasję chcą mieć na najwyższym poziomie i chcą pokazać, że mogą, że potrafią, że ich na to stać. Te przesunięcia to była praca silniczków. Tak, to była praca silniczków w tej tylnej przerzutce i też w przedniej, aczkolwiek bateria jest schowana tutaj właśnie w tej sztyce podsiodłowej. W Polsce już teraz nie brakuje imprez, gdzie można rywalizować. Tak, jest ich coraz więcej i oprócz tego z ilością idzie też jakość. To jest takie zaraźliwe, wie pan, ponieważ ludzie, którzy pojawiają się na takich wyścigach, naprawdę mają bardzo wysokie aspiracje. My cały czas mamy wyścig, taki wyścig takich zbrojeń, że ach, pokażemy, następnym razem będzie lepiej i zgodnie z maksymą olimpijską, szybciej, wyżej, mocniej. Start kolarzy amatorów w Tour de Pologne 4 sierpnia. Etap ma 67 kilometrów i uchodzi za morderczy, nawet dla zawodowców. A z amatorami i o amatorach rozmawiał Kuba Witkowski, choć ten sprzęt, na którym amatorzy jeżdżą, no to jest sprzęt zawodowy. Słyszeli państwo, jaka jest specyfikacja takich rowerów. Te cuda techniki, które tam są, no dla mnie to zaskoczenie. Tak samo jak cena tych rowerów. No to ktoś tu mówił, że 15, 20, 25 tysięcy za te rowery dla amatorów. 19 minut po godzinie 18. Tu Trójka. Do 3D printer, and he prints out a model of the tumor that was surgically removed from his back this winter. And it's rugged gray plastic, it looks lunar. He puts the tumor in his breast pocket as we head out for a beer. It's been a long, hard year for a friend who's not sure if he's close enough to be allowed to care or just be there to include you in his evening prayer. How I pray that I could stop the pain when the pain needed more than ibuprofen. I pray that I could take away your worries when they ran deeper than the West Pacific Ocean. He puts the tumor on our table, says, so this is what caused all my fears. It's been a long, hard year for a friend who's not sure if he's close enough to be allowed to care or just be there to include you in his evening prayer. Last orders, the waitress slides down from her bar stool, looks at the tumor, says, what is this? It looks kind of cool. Okay, despite what he's been through, but he sees I'm made uneasy by the model he's done. He says it's helped me a lot to have a friend like you. When I saw you worry, I knew I had to be strong. He gives the tumor to the waitresses, give my friend here a piece. It's been a long, hard year. I just wasn't sure if we were close enough, but I want you to know how much I care that you were in my evening prayer. I want you to know that you were in my prayer. I want you to know that you were in my prayer. Dziś jest dzień bez podkoszulka i dzień motyla bielinka kapustnika. Czy trójka to w jakiś taki sympatyczny sposób zaakcentuje? No, bielinkiem kapustnikiem to pewnie byśmy się zajęli. Być może państwo się zajmą bielinkiem, bo my mamy także dzień WZW i dziś o tym w trójce. Zapraszamy do trójki. Wątroba to najwspanialsza fabryka oczyszczająca nasz organizm z toksyn. Od jej funkcjonowania zależy, czy wszelkie konserwanty lub inne groźne dla zdrowia czynniki będą skutecznie eliminowane. Jak zatem dbać o ten istotny narząd? Można na przykład sprawdzić, czy nie jest się nosicielem wirusa zapalenia wątroby typu C. W wielu punktach w kraju wykonywane są bezpłatne testy na nosicielstwo tego wirusa. W Warszawie można to zrobić w szpitalu Dzieciątka Jezus. Test polega na nakłuciu palca takim automatem, który nie zadaje żadnego bólu pacjentowi. I po utrzymaniu kropli krwi, właściwie po paru chwilach, mamy wynik. I na co dokładnie to jest badanie? To jest test, który określa przeciwciała przeciwwirusowemu zapaleniu wątroby typu C. I co tu ma się dziać? Z drugiej strony się coś ma pokazać? Jeśli pojawia się jedna kreska, jest to dowód, że test jest ujemny. A, widzę, taka pionowa kreseczka. Pojedyncza, jak widać. Wątroba jest takim organem, który nie zawsze daje znać o tym, że coś się dzieje złego. Tak, rzeczywiście jest to ważne, dlatego że wirusowe zapalenie wątroby typu C przebiega w zasadzie w sposób niemy klinicznie. Profesor Magdalena Durlik, kierownik Kliniki Medycyny Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W momencie zakażenia nie ma ostrej fazy i pacjent może 20 lat chodzić z tym wirusem i nie wie o tym. Dlaczego jest to tak ważne? Bo mamy wreszcie skuteczne leki przeciwwirusowi C, tak zwane DAA. One są dopiero od naprawdę kilku lat. Leczymy chorego 3 miesiące i mamy wyleczenie. Głównie niszczy wątrobę, ale nie tylko. Ale nie tylko. Uszkodzenie nerek, uszkodzenie centralnego układu nerwowego to też jest na tle zakażenia wirusem C. Każde naruszenie tkanki może grozić potencjalnie zakażeniem. Fryzjer, kosmetyczka, dentystka. Każdy z nas w taki czy inny sposób takiego wirusa mógł, mówiąc kolokwialnie, złapać. Magdalena Kożuchowska od lat walczy z wirusem WZW typu C. A jeżeli już złapał, to ten wirus nie daje takich objawów typowych, jak na przykład, nie wiem, wysypka przy ospie wietrznej. Wirus się rozmnaża powolutku i podstępnie. Żeby podjąć się terapii, to trzeba wiedzieć, że jest się zakażonym. A 160 tysięcy ludzi nie wie i chodzi jak bomba zegarowa po świecie luzem, może innych zakazić. Młody chłopak, rocznik 88, czeka na dawce wątroby. Miała być zjedzona kania, a okazał się muchomor sromotnik. Tak, jest szansa, bo w rejestrach poltransplantu będzie odpowiedni dawca. Profesor Krzysztof Zieniewicz, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Wątroby, Szpital Kliniczny przy ulicy Banacha w Warszawie. Zbieg okoliczności, ale wyjątkowo korzystny. Mam nadzieję, że te wszystkie parametry będą zbliżone, tak żeby można będzie wykorzystać ten narząd od zmarłego dawcy. Przypominamy jeszcze raz, bo sezon grzybowy się zaczyna. Uważajmy, bo to naprawdę nie są żarty. A teraz przejdźmy w ogóle do wątroby. Jak o nią dbać. Wątroba ma tę zdolność i się regeneruje. Żaden inny narząd nie ma tak wielkiego potencjału regeneracyjnego, natomiast najistotniejszą pomocą jest odstawienie czynnika toksycznego. Czy to w postaci niealkoholowego stłuszczenia, czy też, co w naszych realiach, też częste alkoholowego uszkodzenia wątroby. Ona bardzo pracuje przy tych wszystkich toksycznych używkach. Zdecydowanie. No, wątroba jest fabryką chemiczną całego ustroju i od jej sprawności zależy detoksykacja, czyli oczyszczanie z trucizn, nie tylko tych, o których wiemy, ale też konserwantów, środków przedłużających trwałość. Lekarstw również. W Światowym Dniu Wirusowego Zapalenia Wątroby przypominamy o testach na WZW typu C i o tym, żeby dbać o wątrobę. Jest ważna, bardzo ważna. Testy na zapalenie na WZW typu C są i należy się badać, bo jest lekarstwo na tę chorobę. Tyle, że najpierw trzeba wiedzieć, że się choruje. O sposoby zapobiegania tej i innym chorobom wątroby pytała Ewa Dudzińska. Tu Trójka. That's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, wonder I do. Children's eyes, and I wonder about the soldier that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder.

Walk the Line, New Cage. Dla równowagi w trójce już za chwilę ten zespół. No, konkurs błyskawiczny bez nagrody. Co to będzie? Choć nie wiem, czy to nie załatwę. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Wielka Brytania zamierza wprowadzić obowiązek rejestracji dronów, dokładnie bez załogowców, ważących ponad ćwierć kilograma. Obowiązujące w Polsce przepisy nie wymagają tego od operatorów dronów, tylko osoby używające ich w celach biznesowych muszą mieć odpowiednie świadectwo. Czy powinniśmy iść śladem Brytyjczyków? Brytyjski minister lotnictwa Lord Martin Callanan. Nie chodzi nam o to, aby zabronić ludziom zabawy, ale musimy wprowadzić rejestrację. Wykonaliśmy bowiem wiele testów, aby sprawdzić, jakie drony są zagrożeniem w lotnictwie. I właśnie te ważące ponad 250 gramów stwarzają niebezpieczeństwo, na przykład dla śmigłowców. W pewnym stopniu wiąże się to z biurokracją. Wojciech Skorupiński, serwis dronlandia.pl. Natomiast, żeby tą samowolkę powstrzymać, ta, która się będzie w niedługim czasie działa w polskiej przestrzeni powietrznej, no to będziemy musieli rejestrować wszystkie loty komercyjne plus loty w zabudowaniu. Dobrym przykładem mogą być Stany Zjednoczone, ponieważ Federalna Agencja Awiacji w zeszłym roku wydała rozporządzenie, które zobowiązuje operatorów dronów powyżej określonej masy do rejestracji drona, więc jeżeli będzie jakiś incydent z jego udziałem, no to po numerze będziemy mogli łatwo dojść do właściciela i najczęściej pewnie też operatora danego drona. Joystickiem dam do przodu i dron poleciał do góry. Widzicie? Czy w Polsce rejestracja dronów to jest ważna sprawa, nad którą się pracuje? Obecnie prace nad taką kwestią się nie toczą. Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Szymon Huptyś. Natomiast obserwujemy wzrost zainteresowania tym środkiem transportu i myślę, że w przyszłości takie rozwiązania mogą zostać wprowadzone. Przypomnijmy, obecnie jeśli mamy dron do użytku własnego poniżej 25 kg, loty odbywają się w zasięgu wzroku operatora drona lub drony mają charakter tylko rekreacyjny, sportowy, to można się w zasadzie na terenie Polski nim poruszać bez specjalnego zezwolenia wszędzie, gdzie nie ma tak zwanej kontrolowanej przestrzeni lotniczej, czyli nie w pobliżu lotnisk, nie w strefach, w których odbywa się ruch lotniczy. Czyli generalnie można łatwo i wszędzie, bez żadnych dodatkowych papierów. Obserwujemy coraz więcej incydentów związanych z tym, że dronów używa się także w miejscach do tego nieprzystosowanych, dlatego na pewno będziemy w sytuacji rozwoju rynku dronów w Polsce się przyglądać i jeżeli będzie decyzja polityczna na ten temat, że jest taka konieczność wprowadzenia nowych regulacji, to wtedy takie prace zostaną podjęte. My generalnie obserwujemy ten rynek, natomiast naszą rolą jest kwestia przede wszystkim zabezpieczenia i kwestia bezpieczeństwa. Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Tutaj różnica jest taka, że jeżeli mówimy o ruchu lotniczym i o przewoźnikach, to w Polsce mamy 12 zarejestrowanych linii lotniczych. 12. A w przypadku dronów będziemy mówić za chwilę o milionach. W związku z tym nie jest możliwe zrobienie systemu z naszego punktu widzenia, który będzie kontrolował 5 milionów użytkowników kontrolujących drony. Bardziej stworzenie pewnego systemu ogólnego, który spowoduje to, że te drony będzie można bezpiecznie używać dla dobra gospodarki. Jeśli operator nie widzi drona, wymagane jest wyposażenie urządzenia w sprzęt do nawigacji i komunikacji lotniczej, a taki lot musi być realizowany według zgłoszonego planu. Drony ważące ponad 25 kg, czyli już potężne, według polskich przepisów traktowane są jako normalne statki powietrzne latające w strefach kontrolowanych i dodatkowo operator musi posiadać stosowne pozwolenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, czyli tutaj sprawa już jest bardzo poważna. Łukasz Walewski pytał o drony. Już za chwilę na trzecim biegu, za dwie chwile serwis, za trzy chwile serwis sportowy i prognoza pogody, a za cztery chwile lista przebojów. Piotr Mec jest już po drugiej stronie. Tu trójka za 21 minut, godzina 19. Dzień dobry. Chciałem odpowiedzieć na pytanie konkursowe sprzed chwili. To jest oczywiście ACDC, Back in Black. I hit the sand, I've been too long, I'm trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, dobry wieczór. Dziś o muzyce, dobrej muzyce, o projektowaniu samochodów, nasz test i trochę plotek. Moto wiadomości. Wakacje trwają w najlepsze, a niektórzy z nas pojadą jeszcze do Włoch. Oczywiście za korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy we Włoszech jest mandat. Zresztą nie należy tego robić nie tylko we Włoszech, ale tam policja i ustawodawca wkrótce ma się poważnie wziąć za rozmawiacze samochodowych. Dotychczasowe przepisy w tej sprawie były nieskuteczne i zbyt łagodne. Na mocy nowego zapisu we włoskim kodeksie drogowym za rozmowę przez telefon w czasie jazdy prawo jazdy będzie zawieszane na 3 miesiące, a w przypadku recydywy na pół roku. Obowiązkowe będą też foteliki z urządzeniem podnoszącym alarm, gdy dziecko zostanie samo w samochodzie. Władze 3 niemieckich miast zastanawiają się nad wprowadzeniem zakazu poruszania się samochodami z silnikiem diesla w dniach, gdy powietrze jest za bardzo zanieczyszczone. To może spowodować znaczący odwrót Niemców od aut z wysokoprężnymi silnikami. Nad zakazem zastanawiają się w Monachium, Stuttgarcie i Hamburgu, informuje Automotive News Europe. Po ulicach mogłyby jeździć wyłącznie samochody z silnikiem diesla, te, które spełniają normy emisji spalin Euro 6. Dalej Niemcy. Tam się dzieje. Niemiecki minister transportu wydał wczoraj zakaz dopuszczania do ruchu samochodów marki Porsche Cayenne. 22 tysiące pojazdów zostało wezwanych do serwisu w związku z zarzutem nielegalnego manipulowania emisją spalin. Chorobcia. Ucieszą się miłośnicy Skody. Produkcja modelu Karoq właśnie ruszyła w Czechach. Do Polski Karoq przyjedzie na pewno przed końcem roku, możliwe, że jeszcze na jesieni. Przypomnę, że to kompaktowy SUV, na którego podobno sporo osób czeka. To następca Yeti. Dziś tak się ułożyło, że oddam głos polskim fachowcom od spraw samochodowych pracującym za granicą, dla zagranicznych koncernów. Na początku o muzyce, w końcu jesteśmy w radiu, to ważne. Będzie o dźwiękach w aucie na podstawie nowej Fiesty. Dzień dobry, nazywam się Grzegorz Sikora. Jestem odpowiedzialny w Harmanie za akustykę naszych systemów w samochodach. Grzegorz, do czego to wszystko zmierza, jeżeli chodzi o muzykę w samochodach? Producenci samochodów zrozumieli, że muzyka jest bardzo ważna w samochodzie. Dlatego też jakość tych systemów musi być coraz wyższa, żeby te wrażenia muzyczne rzeczywiście oddawały to, co chciał nam powiedzieć artysta. Z jakim systemem mamy do czynienia tu w przypadku nowej Fiesty? Bo brzmi to naprawdę bardzo, bardzo ciekawie i bardzo dobrze. To jest system sygnowany marką B&O Play. B&O Play jest młodą marką, właściwie taką marką dzieckiem Bang & Olufsen. Bang & Olufsen jest to marka z ponad 90-letnią tradycją. B&O Play skierowana jest bardziej do młodszych użytkowników, tak zwanych on the go. To musi być rzetelny przekaz, rzetelna reprodukcja. Mamy tutaj w tym systemie 10 głośników napędzanych 9 kanałami i właściwie chodzi o to, żeby słuchacz nie słyszał tych głośników, tylko słuchał muzyki. Bez dobrze wyciszonego samochodu nawet najlepszy system głośnikowy nie da sobie rady. Cały proces tworzenia systemu dźwiękowego zaczyna się od 3, nawet do 5 lat, zanim produkcja samochodu ruszy. To jest na zasadzie, że okej, chcemy mieć woofer w drzwiach i są dyskusje. Tworzymy nasze symulacje, udzielamy naszych ekspertyz i staramy się wpłynąć na decyzję, żeby lepiej wyciszyć drzwi, czy zamontować głośnik w odpowiedniej pozycji. Nie zawsze jest to możliwe, jest to sztuka kompromisu. Dostajemy prototyp z budowanym systemem, to jest mniej więcej od 12 do 18 miesięcy przed produkcją. Wtedy zaczyna się proces strojenia. Budowanie całej tej sceny dźwiękowej, usuwanie rezonansów z kabiny. Dopóki wszystko idzie gładko, no to posuwacie się do przodu. A co się dzieje w momencie, kiedy na przykład konstrukcja drzwi zgrzyta z efektem dźwiękowym, jaki chcielibyście uzyskać? No to jest taki czarny scenariusz, do którego staramy się nie doprowadzać. Jeśli widzimy problem w drzwiach, no staramy się to rozwiązać wspólnie z konstruktorami. Czasami mały detal może rozwiązać duży problem. Ale w przypadku nowej Fiesty się udało? Moim zdaniem, być może nie jestem tutaj obiektywny, jeśli chodzi o ten segment samochodów, system B&O Play przewyższa przynajmniej o dwie klasy konkurencję. O dźwięki zadbaliśmy, teraz coś dla oka. Tadeusz Jelec od lat projektuje modele Jaguara. Co trzeba umieć? Czego trzeba chcieć, żeby w tej dziedzinie odnieść sukces? Jak to się zaczęło? Kiedy? Zaczynałem współpracę z TWR, czyli Tom Walkinshaw Racing, a firma ta ściśle była związana z Jaguarem, czyli mogę powiedzieć, że prawie 30 lat. Moja taka główna kariera w Jaguarze zaczęła się od modelu 308. Czy może pan wymienić trzy cechy dobrze zaprojektowanego samochodu, dobrze zaprojektowanego nadwozia, czy dobrze zaprojektowanego wnętrza? Zarówno jak i nadwozie i wnętrze zawsze i wszędzie powiem, że to są proporcje, detale, materiały. To są trzy takie ważne czynniki, które my bierzemy przede wszystkim pod uwagę projektując auta. Bo gdy te elementy są zachwiane, spójność całego projektu niestety nie jest taka, jak powinna być. Jakbyś pan zwracał do młodych ludzi, do ludzi, którzy zaczynają karierę, to co im pan przekazuje? Co najważniejszego jest? Najważniejsza jest praca. Co trzeba zrobić, żeby stać się projektantem? To prowadzi poprzez ciężką pracę, oczywiście odpowiedniego rodzaju studia, ale podstawą do tego dla każdego projektanta jest rysunek. Rysunek, który jest tak jak pisownia dla nas, formą komunikacji, tak rysunek dla projektanta jest taką formą komunikacji. I od tego chyba trzeba zacząć, żeby opanować na tyle kunszt rysowania, aby móc przedstawić coś, co mogłoby wyraziście pokazywać formę. A to nie jest takie łatwe, bo trzeba mieć do tego trójwymiarową wyobraźnię. Bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy potrafią rysować, ale nie potrafią tego przekształcić właśnie w formę trójwymiarową. Większość z nas, istot ludzkich, ma wyobraźnię dwuwymiarową. To jest taka moja własna teoria, wynikająca z obserwacji, z tego, co widziałem wśród studentów, wśród projektantów, że niektórzy ludzie nie mają tej wyobraźni trójwymiarowej i ciężko jest im się przetransponować w ten świat tworzenia tego trzeciego wymiaru. To nie jest łatwe, ale muszę powiedzieć, że tego też się można nauczyć w mniejszym lub większym stopniu. Czyli moje przesłanie, nikt nie powinien się zrażać. Jeżeli fascynuje kogoś jakaś dyscyplina, niekoniecznie musi to być motoryzacja, jakakolwiek inna dyscyplina sztuki, do wszystkiego trzeba twardo i zdecydowanie dążyć, żeby to osiągnąć. Nie ma drogi łatwej. No i nie ma drogi na skróty. Nasz test. Micra, samochód, który na rynku jest już lata. Nowa Micra to już piąta generacja. Zawsze Micra należała do najmniejszych samochodów w segmencie, ale jak wszystkie auta dookoła, zmężniała i poważnie się powiększyła. Do dyspozycji miałem model o pojemności 0,9 litra z doładowanym silnikiem o mocy 90 koni. Rzut oka z zewnątrz, krawędzie się wyostrzyły, autko stało się bardziej drapieżne, dynamiczne. Z zewnątrz nowa Micra może się podobać. No i się podoba. Na dodatek możemy zamówić różne nakładki na drzwi, zderzaki, lusterka. Taka personalizacja. Wnętrze też podoba się, naprawdę. Można też zamówić, powiedziałbym, takiego poprawiacza wnętrza, który spowoduje, że będzie jeszcze ładniej. Jest dużo miejsca, nawet dla wysokich osobników. Z przodu. Same plusy, dopóki się nie ruszy. Silnik 0,9 litra nie dogania technologicznie konkurencji. Trzycylindrowe silniki naprawdę już dają radę, a tu w zasadzie nie należy jechać poniżej 3000 obrotów, bo ty mów gaz, a on nic. Spalanie też nieporywające w mieście, 7 plus. Jest głośno, no za głośno, a jak jest szybko, to jest jeszcze głośniej. I to od silnika, od drzwi, od opon. Szósty bieg by się przydał, a to tylko 5. Całkiem przyzwoity zrobił się bagażnik, choć przecież Nissan ma w swoich modelach patent z przesuwaną kanapą, który powiększa bagażnik, tu na to się nie zdecydowano. No i wyposażenie dodatkowe może być bardzo bogate. System kamer 360, asystent pasa ruchu, tempomat, hamowanie awaryjne, rozpoznawanie znaków, dobre głośniki. Jak ktoś kupuje oczami, szanse są duże. Jak najważniejsze są wrażenia z jazdy, jest już gorzej. Plusy i minusy, które przeważą. Dziś to wszystko, proszę z głową na drodze, wtedy będzie szansa, że usłyszymy się za tydzień. Tomasz Gorazdowski.